یہ لوگ کہتے ہیں فرین تو مقرر صاحب خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ فرین کہے کسی پر تو اس کا کیا مقام ہوگا. اس واسطے عزیز میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کسی بدعت کا رد کرتا ہے فلہو اجر میں اتشہید، اس کو اجر مل جائے گا 100 شہیدوں کا. محدثین کہہ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ شہید ایک دفعہ ہی مر جاتا ہے اور بدعت رد کرنے والا بار بار مروایا جاتا ہے. ایک تان اس پر کرتا ہے، دوسرا اس پر تان کرتا ہے، تیسرا اس پہ تان کرتا ہے، گھر والے اس پہ تان کرتے ہیں. اس واسطے کہ اس پر تان زیادہ ہوتا ہے تو یہ بار بار قتل کیا جاتا ہے. فلہو اجر میں اتشہیدین، اس حدیث کا مطلب یہ ہے. ویسے یہاں الفاظ لائے صلاتم ربہم آفرین اللہ کی طرف سے ورحمہ، اللہ اس پر مہربانی کرے گا، مہربانی اللہ اس کے امداد تعاون کرے گا. دو اولائک ہم المہتدون، علی ہدی من ربہم، یہ لوگ ہیں مہتدی، یہ ہدایت پر قائم ہے. یہ منظر لایا گیا حاجی کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ کسی نے حج کیا تو اولائک علیہم صلوات و ربہم، یہ نہیں کہ کسی نے نماز پڑھ لی تو اولائک علیہم صلوات و ربہم، یہ نہیں کہ کسی نے علم کی تو اولائک علیہم صلوات و ربہم. یہ الفاظ لائے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حکم کا تابع ہو اور لوگوں کا خلاف کرے. بیت اللہ کی طرف منہ موڑنا یہودوں کا خلاف تھا، لوگوں کا خلاف تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، آپ نے منہ موڑ دیا. تو یہ الفاظ لائے، نوا اعتراض ہے. ہم کو تو روکتے ہو مقامات شرکیہ سے اور پھر صفا مروہ میں طواف کرتے ہو، جواب میں اللہ کے حکم کا تابعدار ہوں. ان صفا اور مروہ تو من شاعر اللہ، یہ نو اعتراض سے رسالت پر. پہلا اعتراض تھا تمہارے پاس جبریل آتا ہے، اس کا جواب ہوا. دوسرا اعتراض تھا کہ تمہارے رفقاء جھوٹے ہیں سلیمان اور داؤد علیہ السلام، اس کا جواب ہو گیا. تیسرا اعتراض تھا شہر اللہ نے بھیجا ہے، اس کا جواب ہو گیا نہیں. چوتھا اعتراض تھا تم ہم کو الفاظ سے روکتے ہو، رائے نہ، جواب مشتبہ الفاظ مت کہو. پانچواں اعتراض تھا کہ تم مذبذب ہو، آج ایک بات تم کہتے ہو کل دوسرا، جواب ہو گیا میں اللہ کے حکم کا تابعدار ہوں. چھٹا اعتراض تھا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے نائب مقرر کی ہیں، اس کا جواب پانچ. ساتواں اعتراض تھا لو لا یکلمنا اللہ، اس کا جواب ہو گیا. آٹھواں اعتراض تھا تم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر دیا اور بیت المقدس چھوڑ دیا، جواب میں اللہ کے حکم تابعدار ہوں. نو اعتراض تھا صفا مروہ کا، یہ باب ختم ہوا. جب ختم ہوا تو ہم نے کہا تھا اصول میں کہ قرآن کا قاعدہ ہے کہ جب ایک باب ختم کرتا ہے تو دونوں فریق کو حکم دیا جاتا ہے، ایک فرقہ تو منکر ہیں ان کو حکم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، بینات قرآن، ہدا سنت، جن لوگوں نے چھپایا قرآن اور سنت کو، من بعد ما بیننا للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے قرآن اور سنت میں بیان کیا، اولئک یرحمہم اللہ ویرحمہم اللاعنون، کسی مرغی نے اللہ کا حکم چھپایا تو یہ اللہ کی طرف سے ملعون ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا اس پہ لعنت ہے، اس مبتدی پر، اس مشرک پر. نوے تو ان اصلی خلف هذا الملعون، ملعون امام کے پیچھے نماز ہوتا ہے؟ فقہاء اس واسطے کہتے ہیں کہ مبتدی کے پیچھے نماز مکتوب ہے، کیونکہ وہ ملعون ہے من اللہ، اس نے سنت کے خلاف کی ہے، تو ملعون کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ یا مولیوں کا ذکر ہے، انہوں نے حق چھپایا. تو عالم کے توبہ کے لیے تین شرائط ہیں. ایک شرط الا الذین تابوا، اس عمل کو چھوڑ دے، واصلحوا اور اس کے عوض میں سنت جاری کریں، وبینوا اور منبر پر اظہار کریں کہ میں غلطی پر تھا. یا ذکر علماء ہے، کیونکہ یہودوں کا باپ تھا، تو تین شرط قرآن نے ذکر کی کہ مولوی کا توبہ تین شرائط کے ساتھ ہے. ایک شرط یہ ہے تابو، اس عمل کو چھوڑ دے، اور دوسرا شرط واصلحوا، سنت جاری رکھے، اور تیسرا شرط وبینوا، منبر پر بیان کرے. پس یہ لوگ ہیں اولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، اللہ ان پر رحم کرے گا. اور جاہلوں تو اس کی توبہ کے لیے دو شرطیں ہیں. جاہل شخص ہے اور وہ کوئی بدعت یا شرک کرتا ہے تو اس کے لیے دو شرطیں بتلائی ہیں. تیسری پارے سے پہلے نصارہ کا ذکر ہے چل لن تنالو البر چوتھے پارے سے پہلے وہاں ذکر ہے جب تیسرا پارا ختم ہوتا ہے. ان الذین کفروا من بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا. اس سے پہلے آیت ان الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا. یہاں دو شرطیں لائے ہیں. حامی کی توبہ کی دو شرطیں: تابو اس عمل کو چھوڑ دے, وہ اصلحوا سنت جاری رکھے. فإن اللہ غفور رحیم. مولوی کی توبہ کے لیے تین شرطیں ہیں اور جاہل کے توبہ کے لیے دو شرطیں اور منافق کے لیے چار شرطیں ہیں. پانچواں پارا جب ختم ہوتا ہے آخری آیت پڑھیے: الا الذین تابوا ایک, و اصلحوا دو, واعتصموا باللہ تین, واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین. منافق کے لیے چار شرطیں ہیں. ایک شرط تابو اس نفاق کو چھوڑ لے, وہ اصلحوا صحیح عقیدہ رکھے, واعتصموا باللہ اور قرآن سنت پر ہاتھ رکھے, واخلصوا دینہم اور اس میں جھوٹ نہ کرے, دین سچا کرے, زبان اور دل ایک کرے. اولئک مع المؤمنین. لوگ تین قسم تھے تو تین جگہ تینوں کے احکام لائے. یہاں تک دوسرا باب ختم ہوا اور باب ختم ہونے پر اس اصل مقصد کو لایا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. محمد رسول اللہ پیغمبر بھیجا گیا ہے اس مسئلے پر. لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم. یہاں سے تتمہ شروع ہوتا ہے دونوں مضامین کا. تتمہ میں شرک کا دوسرا قسم ہے. ایک شرک اعتقادی کہ عقیدہ میں آپ رکھیں کہ اللہ کے سوا اور بھی عالم ہیں, اللہ کے سوا اور کوئی بھی متصرف ہے, اللہ کے سوا اور کوئی حاجت روا ہے. اس کو کہتے ہیں شرک اعتقادی. اور دوسرا قسم ہے شرک فعلی. شرک فعلی کا مطلب یہ ہے وہ افعال جو اللہ کے لیے خاص ہیں آپ کسی اور کے لیے کریں. تو تتمہ میں شرک رد فعلی ہے. اور چونکہ مسئلہ الوہیت کا ذکر کیا گیا تو دلائل جہاں زیادہ کی آٹھ لائے. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم پر پانچ دلائل تھے اور یہاں آٹھ لائے. اور زجر دیا مشرک ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا. بعضوں لوگوں نے پکڑ لیے اللہ کے سوا اللہ جیسے لوگ. اللہ جمع ند ہے, ند مصر کو کہا جاتا ہے. ایک مصر میں شریک ہو, جیسا آپ کہیں زید کل ہے مارے, زید گدی جیسا ہے. یہ نہیں کہ چار پاؤں میں اس کی, دو میں اس کی, نہیں, بیوقوفی میں. ند اس کو کہا جاتا ہے جو خدا کا ایک صفت اس کو لے لے. مثلا خدا سب کچھ سنتا ہے, آپ کہیں پیر بھی سنتا ہے تو ند ہوا. خدا سب کچھ دیکھتا ہے, آپ عقیدہ رہے کہ پیر بھی سب کچھ دیکھتا ہے تو آپ نے ند پکڑ لیا. یحبونہم کحب اللہ. ان سے محبت کرتے ہیں جیسا اللہ سے محبت کرتے ہیں. عبادت کا ایک جز ہے محبت. محبت کس میں رکھتے ہیں؟ جیسا اللہ کو پکارتے ہیں ان کو بھی پکارتے ہیں. یہ محبت سبب شرک ہے. اور یہ ایک قسم کی عبادت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب. مفسرین دو معنی کرتے ہیں. یارا رویت قلبی سے. اگر عقیدہ رکھتے ظالمان کس پر؟ اس پر, قیامت پر. ولو یرى الذین ظلموا. اور اگر عقیدہ رکھتے ظالمان اس وقت پر, اس ظرفیہ ہے جب یہ دیکھیں گے عذاب اور کہیں گے کہ قوت اللہ کا ہے سب کچھ اور کوئی نہیں. اگر ظالمان اب بھی یہ عقیدہ رکھے تو عذاب سے چھٹ جاتے تھے. کاش, اور لوگ تمنی کے لیے, کاش ظالمان یہ دیکھ لیتے کہ ہم کسی اور کے ساتھ محبت الوہیت نہیں رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم عذاب میں آئیں گے. کاش ظالمان یہ عقیدہ رکھتے. استبرا بدل ہے ماقبل سے. ولو یر الذین ظلموا استبرا الذین تبیو, اگر جانتے تھے ظالم اس وقت کو جبکہ ان کے معبود ان سے الگ ہو جائیں گے, ان سے بیزار ہو جائیں گے. اگر یہ مشرکین ابھی جانتے تھے اس وقت کو کہ جب ان سے ان کا معبود الگ ہو جائیں گے, لما فعل الشرک, تو شرک بھی نہیں کرتے. قرآن میں جا بجا ان کے حالات ذکر ہیں, یہاں ذکر ہے استبار الذین تبعوا من الذین تبعوا. یاد رکھو وہ وقت کہ بیزار ہو جائیں گے متبعین تابعین سے. متبعین وہ پیر جن کو پکارتے تھے, یہ ان سے بیزار ہوں گے. ورا العذاب, اور دونوں عذاب الہی کو دیکھیں گے. وتقطعت بهم الاسباب, اور ان کے رشتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. وقال الذين تبعوا, اور کہیں گے متبعین مرید, ہائے لو ان لنا کرتن, ہائے اگر ایک بار ہم دنیا میں واپس جائیں گے. فنتبرؤ منهم كما تبرؤوا منا, ہم ان سے الگ ہو جائیں گے, نہیں پکاریں گے, نظر نیاز نہیں دیں گے, منت منوتی نہیں دیں گے. ہمیں تو ابھی پتہ لگ گیا کہ ان بےمانوں میں تو کوئی طاقت نہیں ہے, انہوں نے ہم کو غلط راستے پر لایا تھا. اور قرآن میں یہ جا بجا ذکر ہے, کبھی ذکر ہوتا ہے حق پرستوں کی اور کبھی ذکر ہوتا ہے باطل پرستوں کی. بعض مشرک تو ایسے ہیں جو باطل پرست کو پکارتے ہیں, ان کے نام نظر نیاز لیتے ہیں. تو یہاں مراد ہے باطل پرست, وہ باطل پیر جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا, وہ باطل پیر جنہوں نے ہم کو غلط راستے پر لایا تھا. کاش اگر ہم دنیا میں واپس ہو جائیں گے تو ہم ان سے بیزار ہوں گے, جیسے یہ ہم سے آج بیزار اور جدا ہیں. ویسا ہی سورت انعام میں آتا ہے آیت 28 میں, کلما دخلت امت لعنت اختا حتا عزت دارکو فیہا جمیعن قالت اخراہم, کہیں گے تابے دار لیولاہم اپنے بڑوں کے حق میں, ربنا ہا اولائے اضلونا, یا اللہ ان بیمانوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا. فاتہم عذاب ضعفا من النار, یہاں بھی وہ گمراہ تیر مراد ہیں. سورت یونس آیت 28 میں حق پرست پیر مراد ہیں. ویوم ناشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم, پیروں کا اور مریدوں کا حشر ہوگا, سب کھڑا ہو جائیں گے. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون, اور کہیں گے وہ حق پرست, ہم ما کنتم نہیں تھے تم ہم کو پکارنے والے ہمارے امر سے, ہم نے کب کہا تھا ہم کو پکارو, ہم نے کب کہا ہے کہ ہم کو پکارو. تو یہاں حق پرست ہیں, قیامت کے دن میں سب اکٹھے ہو جائیں گے. جن کو یہ پکارتے ہیں آج دنیا میں, خواہ باطل پرست ہیں خواہ حق پرست ہیں, سب اکٹھے ہو جائیں گے اور کڑے ہو جائیں گے. تو باطل پرست سرنگون ہوں گے اور ان کے تابے دار کہیں گے, ہاں اگر دنیا میں ہم ایک دفعہ واپس جائیں گے فنتبرؤ منہم, اور لان تان کریں گے اس پر. اور حق پرست کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون, نہیں تھے تم ہم کو پکارنے والے ہمارے امر سے. ویسا ہی سورت ابراہیم میں آتا ہے, وقال الشیطان وبرزوا للہ جميعا, آیت 21, وقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا, کہیں گے مرید ہم تمہاری پیچھے تھے, فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار, فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شے, ہم نے تو تم کو پکارا تھا تو کیا آج ہم سے کوئی عذاب اٹھا سکتے ہو, وہ چپ ہو جائیں گے. تو کہیں گے شیطان نے جتلایا ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر, شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو جائے, ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ سچا کیا تھا. قرآن میں وعدتکم فاخلفتکم, اور میں نے وعدہ کیا تھا میں جھوٹا تھا. وما کان لیا علیکم من سلطان, میرا تو زور نہیں تھا تم پر, الا ان دعوتکم فسجدتم لی, میں نے تو صرف دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ فلان جگہ اور سے تو تم چلا گیا. میں نے تم کو کان سے نہیں پکڑا تھا, الا انت اوتکم, میں نے تو صرف وسوسہ ڈال دیا, فلان جگہ مرود ہے فلان جگہ بدعت ہے تو تم دوڑ گیا. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فسجدتم لی فلا تلومونی, مجھے کیوں ملامت کرتے ہو, میں نے کوئی تم پر زور نہیں لایا. ویسے ہی سورت قصص آیت 63 میں قال الذین حق علیہم القول, کہیں گے وہ لوگ جن پر عذاب لگ جائے, ربنا ہؤلاء الذین اغوینا, یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے. اغوینا ان کا کلام ہے, اغوینا ہم کما غوینا, تو کریں گے ہم نے تم کو گمراہ کیا اس واسطے کہ ہم بھی گمراہ تھے. وکیل ادعو شرکاءکم, اور کہا جائے گا مریدوں کو مشرکین کو, پکارو ان کو جن کو تم پکارتے تھے, فدعوہم چیخیں گے یا پیر, فلم یستجیبوا لہم ورأوا العذاب, ان کو کوئی جواب نہیں دے گا میں پہنچ گیا, آج تو پکارتے ہیں چیختے ہیں, فلم یستجیبوا لہم. سورۃ سبا میں ذکر ہے, وقالوا, احزاب کے آخر میں, وقالوا ربنا اطعنا سادتنا وکبرانا, اور کہیں گے اللہ ہم تابع تھے بڑوں کے, انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا, ہم تو ان کو پکارتے تھے, ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا, یا اللہ ہم تو ان کو پکارتے تھے, انہوں نے ہم سے صحیح راستہ غلط کر دیا. سورۃ الصافات میں ذکر ہے آیت 27 میں, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَلَى الْيَمِينِ, مرید کہیں گے تو ہمارے پاس آتے تھے شکرانہ نظر کی. میں ہمارا تو قصور نہیں تھا, غلبہ نہیں تھا, بل کنتم قوما طاغین, تم خود بے ایمان تھا. قرآن میں میں نے تو چند امثال پیش کی, یہ قرآن اب بھی ذکر کرتا ہے کہ کل یہ معاملہ آنے والا ہے, آج سوچ کرو اور دھیان کرو, تبار الذین تبیو من الذین تبیو, اس وقت یاد کرو. یہ تو چند مثال ہیں قرآن نے جا بجا ذکر کی ہیں, بعد میں نے چھوڑ دی. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, یقینا شیطان امر کرتا ہے تم کو اس کلمے پر جو کفر کی ہے, سو صفت ہے کلمی کی, کلمات کفر بتلاتے ہیں. یا شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی, یا محمد اغثنی, یہ کلمات شرکیہ شیطان تمہیں بتلاتا ہے. والفحشاء, اور امر کرتا ہے اس فعل پر جو بے حیائی کا ہے. یہ کتنا بے حیا ہے انسان کہ انسان کے سامنے جھکتا ہے. فحشاء صفت فعل کا مطلب ہے غلط اقوال, غلط افعال شیطان تمہارے دل میں ڈالتا ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور دلیل ان کا کیا ہے, ہم نے باپ دادی کو اس راستے پر پایا ہے. اور پھر آیت میں زر اشکال ہے 173 میں, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ, یہاں شرک فعل یہ, یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں ان کو کیوں حلال بناتے ہو. یقینا حرام ہے تم پر مردار جو اللہ کے حکم کے بغیر, اللہ کے نام کے بغیر اس کا جان نکلا ہو, اس پر کلمہ اللہ اکبر کا نہیں کہا گیا ہو. والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ, ما احل, احلال لغت عربی میں آواز کو کہا جاتا ہے. احل السبیو, بچی نے چیخا, احلل تو بالحلال, میں نے آواز کیا اس کلمے پر کہ دیکھو وہ ہے چاند. احل الحاج, حاجنی چیخا لبیک پر, تو احلال کا معنی چیخنا, احلال کا معنی ذبح نہیں ہے, یہ تو عربی نہیں ہے, یہ تو تحریف ہے. تو اور آواز ہوتا ہے کلمے کے ساتھ, ذات کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. بعض افعال ہیں جن کا مفعول صوت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ذات تو نہیں سن سکتا، میں نے ذات کو سن لیا، نہیں، سمعت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سن لیا پیغمبر کا قول، اس کا یہ معنی ہے، ذات تو سننے کا قابل نہیں ہے، میں نے زید کو سن لیا، زید تو ذات ہے، اس لیے احلال کا مفعول آتا ہے کلمہ، تو ما عبارت ہے کلمے سے، اور اس کلمے کا تعبیر کیا ہے لغیر اللہ، وہ کلمہ حرام ہے جو اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے، تو یہاں حرمت کلمے کا مراد ہے، مشرکین غیر اللہ کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں یہ کلمہ حرام ہے، جیسے مشرکین کہتے ہیں یہ فلان بابے کا نظر، یہ دمبا فلان بابے کا، یہ چیز فلان کا، یہ کلمہ حرام ہے، شرک ہے، تو یہاں کلمہ مراد ہے، وما او کلمہ احل بہ، کہ آواز کیا جائے اس کلمے کے ساتھ کہ وہ کلمہ غیر اللہ کا ہو، یہ کلمہ حرام ہے، ذات یا نہیں ذکر کے کی چیز حرام ہے، یہاں کلمہ حرام ہے، ویسے ہی سورۃ مائدہ میں کلمے کا ذکر ہے، سورۃ مائدہ اول میں کلمے کا ذکر ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کیا گیا ہے تم پر میتا دم ہی ولحم الخنزیر، وما او کلمہ احل لغیر اللہ بھی، کہ آواز کیا جائے سوا اللہ کے نام پر او کلمہ حرام ہے، نام تم نے لے لیا بابے کا پیر کا تو یہ کلمہ حرام ہے، اور ایک ذات ہے، سورۃ انعام میں ذات کا ذکر ہے، چیز کا ذکر ہے، وہ چیز جس پر کلمہ غیر اللہ کا بولا جائے، اور کلمہ ذبح نہیں ذکر کیا ہے، آپ نے مٹائی پر نام لیا یہ فلان زیارت کا ہے تو یہ کلمہ حرام ہے، تو مٹائی تو ذبح نہیں ہوتا، ابھی سورۃ انعام میں یہ ذکر ہے کہ وہ چیز حرام ہے، سورۃ انعام آٹھویں پارے کے دوسرے صفحے پر، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، مت کھاؤ وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا ہو، وہ چیز حرام ہے، لم یذکر عام ہے، خواہ ذبح کا ہو بغیر ذبح کا ہو، یہ نہیں کہ دمبا پر آپ نے پیر کا نام لیا تو حرام ہوا، نہیں، مٹھائی پر نام لیا غیر اللہ کا کہ یہ بابے کا مٹھائی ہے، یہ نظر ہے، تو یہ کلمہ شرکا ہے، اور یہ چیز مت کہو، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفس، یہ چیز پلیت ہوا، وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان وسوسے ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کو، لیجادلوکم، تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے، کیوں حلال ہو گیا، یہ کیوں حرام ہوا، یہ چیز حرام ہوا جب غیر کے نام پر مقرر ہوا، ایک ہے صدقہ، تو صدقہ کا مطلب ہے ثواب پہنچانا، وہ تو جائز ہے، اور ایک صدقہ مراد نہیں ہے، تبرک کے لیے فلان کے نام پر مٹھائی دیتا ہوں تاکہ میرے مال میں برکت ہو جائے، فلان کے نام یہ چیز دیتا ہوں تاکہ میں مصیبت سے بچ جاؤں، جس کو ناز نظر منوتی منت کہا جاتا ہے، تو قرآن نے دو چیزیں حرام کی، ایک اس کلمے کو، ایک اس چیز کو، شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم شیطانوں کا مان لو گے اس چیز کو حلال سمجھو گے، جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے کہ یہ چیز فلان زیارت کا ہے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، مفتی اللہ ہے، فتویٰ قرآن میں ہے، اگر تم نے اس چیز کو حلال سمجھا تو انکم، یقیناً تم ضرور ہو مشرک، آپ نے نظر کو حلال سمجھا، تقرب جو چیز ہوا تھا غیر اللہ کے نام پر اس کو حلال سمجھا، جائز سمجھا، انکم لمشرکون، یقیناً تم مشرک ہو تو چیز حرام ہے. قرآن نے اس مسئلے کو جا بجا لایا ہے کہ یہ کلمہ کفر کا ہے, کہ یہ چیز فلان بات کے خلاف فلان کا ہے, یہ جنڈا فلان کا ہے, یہ تیل فلان کا ہے, یہ دمبا فلان کا ہے, یہ مٹیائی فلان کی ہے, یہ کلمہ شرک کا ہے اور وہ چیز حرام ہوا. اور قرآن یہ جا بجا ذکر کرتا ہے. نجس اور رجس میں فرق ہے. نجس اس کو کہا جاتا ہے جو حرام ہو, اس سے بدبو نہیں آتی ہو, اور رجس اس حرام کو کہا جاتا ہے جس سے بدبو آتی ہو, جیسا پاخانہ. رجس وہ پلیتی ہے جو حرام بھی ہو اور بدبو اس سے آتے ہو. سورت حج آیت 28 میں ذکر ہے, وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ. 30 آیت, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ, الگ رہ جاؤ اس پلیت سے, اس بدبو سے, اس گو سے. رجس گو پاخانے, بچے رہو اس پاخانے سے. من الاوثان, یعنی درگاہوں جو دیا گیا ہے, ذبح نہیں کہا ہے, جو درگاہ کو لیا گیا وہاں تقسیم کرتے ہیں مٹھائی. فاجتنبوا الرجس, وہ پاخانہ ہے. واجتنبوا قول الزور, یہاں دونوں لائے ہیں, وہ چیز حرام ہے. واجتنبوا قول الزور, اور الگ رہو کلمہ شرک سے. یہ مت کہو کہ فلان کا نظر ہے, فلان کے نام کا ہے. یہ 7 جگہ قرآن میں لائے. ایک جگہ قرآن میں لائے, حرمت علیکم امہاتکم, تم پر ماں حرام ہے. اور یہ 7 جگہ لائے ہے, کیونکہ یہ متضمن شرک کا, وہ ارتکاب حرمت کا. ماں کے ساتھ نکاح کرنا ارتکاب حرمت کا, اور اس چیز کو کہنا ارتکاب شرک ہے. اس واسطے 7 جگہ لایا. لوگ سورت بقرہ, مائدہ, انعام, آراف, سورت نحل, سورت حج, ان سورتوں میں اس مسئلے کو لایا ہے اور زور و تاکید سے لایا. تعجب کی بات ہے کہ قرآن نے جتنا زور لگایا لوگوں نے ایسے ہی مانا کر دی, چل گئے, تحقیق نہیں کی. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 610 میں اس کا تحقیق کیا ہے, اس لفظ کا, اور فقہا نے تحقیق کیا ہے. لوگوں نے ایسے ہی رگڑ لیا اس مسئلے کو. ما اللہ ما ذبحا, اللہ کے نام کے سوا ذبح ہو جائے, وہ اللہ کا معنی ذبح نہیں ہے. باقی مفسرین جو ذکر کرتے ہیں تو احلال دو قسم کا تھا, ایک ذبح کے وقت, ایک بغیر ذبح کے. دونوں نے ایک قسم ذکر کیا, ما ذبحا معنی نہیں ہے, وہ تو کلی کا ایک قسم ذکر کرتے ہیں, معنی عام ہے اس کا. ما اللہ, تم تیری چیز حرام ہے. ما اللہ لغیر اللہ, تو آیت کا معنی تب ہے, حرمت علیکم المیتۃ, میتاق اور لحم الخنزیر, یہ تم پر حرام ہے. وما, اور وہ کلمہ, او ہلا, جس پہ آواز کیا گیا کہ غیر اللہ کے نام کا, وہ اللہ کے نام کے سوا, تو وہ تم پہ حرام ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, جن لوگوں نے اس مسئلے کو چھپایا. ہمارے ملک میں ایک مولوی صاحب ہے, اچھا عالم ہے, میرا دوست ہے, اس نے رسالہ لکھا ہے, عقیدہ اس کا اچھا ہے. اس نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ میں اور فلان مولوی صاحب ایک گھر پہ گئے تھے, تام جب گھر والے نے حاضر کی تو مولوی صاحب نے پوچھا یہ کس کی تام ہے, اس نے کہا جی 11ویں ہے. تو میں نے مولوی صاحب کو دیکھا, اس نے کہا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, تو ہم نے کہا لیا. میں نے ایک دفعہ مجھ سے مل گیا, میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے جب حرام کہا تو حلال سمجھ کے کہا یا حرام سمجھ کے؟ اگر حلال سمجھ کے کہا ہے تو آپ کا کیا فتویٰ ہے, جو حلال حرام کو حلال سمجھے وہ کافر ہوتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں, حلال تو نہیں سمجھتا. میں نے کہا پھر حرام کہا ہے نا, تو حرام پر اگر بسم اللہ پڑھا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو ہنس گیا کیا آپ کا مسئلہ ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر تم نے رسالے میں کیوں شائع کیا اس کو؟ خام خواب نے آپ کو فرما, اب بھی وہ رسالہ موجود ہے, وہ اکوڑا کھٹک میں مدرس تھا اور اس متمم کا ذکر کرتا ہے اس رسالے میں. میں نے کہا یہ انصاف ہے اس ملک کا؟ یہ کوئی انصاف ہے اس ملک میں کہ حرام کو حلال سمجھتے اور کہتے ہیں بسم اللہ اس پہ پڑھو؟ بڑا عالم ہے, لوگ کہتے ہیں فلان بڑا عالم ہے، یہ ایمان ہے اس ملک کا. آج کل مولی لوگ ایسے ہیں، حیا اور شرم ان میں نہیں ہے. ان الذین یاکتمون ما انزل اللہ من الکتاب اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. آگ کھا لیا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا. ضلالت پسند کیا، اس طرح معنی پسند کیا، کفر پسند کیا اور سنت اور توحید چھوڑ دیا. فما اصبرہم علی النار. کون سی چیز ہے کہ ان کو جہنم پر کڑا کر دیا، صبر نہ کر دیا. دونوں مضمون ختم ہو گئے، توحید اور رسالت. اور توحید اعتقادی پہلے تھا اور فیری بات تھا. لیس البر سے تیسرا مضمون شروع ہوئے. تیسرا مضمون ہے جہاد. جہاد کے لیے سورۃ بقرہ میں ابتدائی امور ہیں. جہاد تب ہو سکتا ہے کہ مجاہد ٹریننگ ہو. اگر سپاہی کو ٹریننگ نہ ہو تو جہاد قتال نہیں کر سکتا، نہیں لڑ سکتا. حکومتی بھی سپاہی کو اول ٹریننگ دیتے ہیں، ٹریننگ نصیب ہو تو تب بھی لڑ سکتا ہے. ویسے ہی قرآن مجاہد کے لیے دس صفات ضروری ہے. جو آدمی کہے کہ میں جہاد کرتا ہوں، پا وہ جہاد قرآن پڑھانا ہو، تبلیغ کرنا ہو، لڑنا ہو کفاروں کے ساتھ، ہر قسم ہو، تو اس جہاد کے لیے مجاہد ٹریننگ ہو، وہ دس صفات کا حامل ہو. صرف نیکی اس میں بند نہیں ہے. لیس البر فقط ان تولوا وجوہکم نماز پڑھنا، بلکہ نیک وہ ہے جن کے دل میں یہ پانچ صفات ہوں. آمن باللہ ایک، والیوم الآخر دو، والملائکہ تین، والکتاب چار، والنبیین. یہ پانچ ان کے عقائد درست ہوں، اور پانچ اس کے اعضاء. وآت المال علی حبی، مال دیتا ہے ساتھ اس کی مال کے ساتھ محبت ہے ایک. مصارف بتلائے. وآقام الصلاۃ دو، وآت الزکاۃ تین، والموفون بعہدہم چار، والصابرین فی البأساء والضراء. اور مضبوط ہیں، خواہ فقیر ہیں اور خواہ بیمار ہیں. بوس کہتے ہیں فقر کو. اللہ جی کی دین پر مضبوط ہیں، فی البأساء حالت فقر میں، والضراء اور حالت مرض میں. پانچ پانچ ظاہری اور پانچ باطنی. سپاہی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ٹریننگ کرے. یہ دس صفات بتلائیں، پانچ قلب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور پانچ بدن کے. جہاد تب ہو سکتا ہے کہ ملک میں امن ہو. اگر ملک میں بدامنی ہے تو جہاد نہیں ہو سکتی. تو امن کے لیے چار قاعدے بنائے. پہلا قاعدہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. اے ایمان والو، مقرر کیا گیا ہے تمہارے لیے، کتبہ مقرر کیا گیا ہے، فرض مانا نہیں ہے کہ ظالم سے بدلہ لے لو. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ومن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. ہم نے ذکر کیا تھا کہ سورت میں چار مضامین ہیں. اول مضمون توحید کا تھا، اس پر ادلہ اور بنی اسرائیل کی حالات. دوسرا مضمون رسالت کا تھا، اور ان پر جو شبہات تھے مشرکین کے، یہود کے، ان کا جواب. یہاں سے تیسرا مضمون لیس البر سے شروع ہے، جہاد کا. ہر چیز کے لیے مبادی اور شرائط ہوتے ہیں. نماز کے لیے بھی اب مبادی شرائط ہیں، مکان پاک ہو، کپڑے اچھے ہوں اور وضو ہوں. ویسا ہی حج کے لیے، زکات کے لیے، جہاد کے لیے بھی مبادی ہیں. جہاد تب ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے تین چیزیں ہوں ابتدا میں. ایک، جو جہاد کرنے والا ہو مجاہد، وہ ٹریننگ شدہ ہو. اگر مجاہد ٹریننگ شدہ نہ ہو تو وہ جہاد نہیں کر سکتا. خواہ تبلیغ کا ہو، قتال کا ہو، تو اس کے لیے دس صفات بیان کی گئے کہ مجاہد مزین متحلہ ہو ان دس صفات پر. پانچ عقیدے کے ساتھ ہیں، متعلق ہیں، اور پانچ اعضاء کے ساتھ. دوسرا، جہاد تب ہو سکتا ہے کہ ملک میں امن ہو. اگر ملک میں بدامنی ہے تو جہاد نہیں ہو سکتا. لوگ چھوڑتے نہیں مبلغین کو تو کیا جہاد کریں گے، کیا تبلیغ کریں گے؟ راستے آزاد نہیں ہے تو مجاہد کیسا پھیرے گا؟ تو ملک کے امن کے لیے چار قوانین اللہ فرماتے ہیں، ملک میں امن تب آ سکتا ہے کہ ان میں یہ چار قوانین نافذ ہو. اول قانون، ظالم سے بدلہ لینا. یہاں قتل کا معاملہ ذکر کیا ہے. ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ قرآن کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ کلی اور مطلق سے ایک فرد لاتا ہے، مراد تمام افراد ہوتے ہیں. کیونکہ ظالم سے بدلہ لینا ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے، تو قاتل کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد ہر ظالم، جو ہی ظالم ہو، راشی ہو، مرتشی ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، مبتدے ہو، ہر ظالم سے بدلہ لے لو تاکہ ظلم سے باز آ جائے. اگر ظالم سے تم بدلہ نہیں لیتے ہو تو ملک میں ظلم پھیلے گا. تو یہاں صرف ذکر کیا ہے قصاص کا. تمہارے لیے قانون ہے کہ بدلہ لے لو جب کوئی قتل کر لے، تو مطلب اس کا ہے یہ قانون مقرر ہے کہ ظالم سے بدلہ لے لو. اس لیے اسلامی حکومت میں لفظ محاسبہ کی جو ادارہ ہوتی ہے احتساب کا، تو اس کا یہی فرض ہوتا ہے کہ ہر ظالم سے بدلہ لیا جاتا ہے. بے نماز ہو تو اس کو سزا دے دو، جھوٹ بولنے والا ہو تو اس کو سزا دے دو، چور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹو، ڈاکو ہو تو اس کو پانسی چڑھاؤ، قتل کرے تو اسے قصاص لے لو. مطلب آیت کا عام ہے، ملک میں امن تب آ سکتا ہے کہ ظالم سے بدلہ لے لو. یہ ایک قانون. دوسرا قانون آیت پیچھے جو آتا ہے 180، کتب علیکم اذا حضراتکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مال اللہ کے قانون کی تقسیم کرو. ملک میں امن تب آ سکتا ہے کہ اموالوں کا تقسیم اللہ کے قانون پر ہو. بعض مفسرین نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے کہ ابتدا میں وصیت تھی، جب حقوق مقرر ہو گئے تو آیت منسوخ ہوا ہے. ہم کہتے ہیں معنی یہ نہیں ہے، معنی اس کا یہ ہے لازم تم پر جب ایک کو اسباب موت آ جائے اور ارگوس نے مال چوڑا ہے تو اس پر لازم ہے کہ والدین اقربین کو وصیت کرے بالمعروف قانونی شرعی کے ساتھ کہ میرے مال میں قانونی شرعی کے طریقے پر تقسیم کرو. یہ منسوخ ہے، یہ کب منسوخ ہوتا ہے؟ لازم ہے اس شخص پر جو مرنے والا ہو، اسباب موت حاضر ہو جائے، کہ وہ اپنے والدین ورثاء کو امر کرے کہ میرا مال اللہ کے قانون پہ تقسیم کرنا، معروف قانونی شرعی. تو آیت منسوخ نہیں ہے، خامخواہ لوگوں نے منسوخ چلا ہے. تو یہاں میراث کا ذکر کیا گیا، مراد کل اموال ہے. ملک میں زکوٰۃ ہے تو اللہ کے قانون سے تقسیم کرو، ایسا نہ ہو کہ غنی کو دے دو. ملک میں صدقات ہے تو اللہ کے قانون سے تقسیم کرو. جب ملک میں ظالم سے قصاص لیا جائے اور ملک میں مال اللہ کے قانون سے تقسیم ہو جائے تو ملک میں امن آ سکتا ہے. اور اس کا تشریح کیا. تیسرا قانون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ تیسرا قانون ہے. اے ایمان والو، مقرر کیا گیا ہے تم پر روزہ. روزہ کس واسطے؟ کہ تم تیار رہو، مستعد رہو. روزے کا مسئلہ آیا، مجاہد کے لیے ضرورت ہے کہ وہ بھوک پیاس کا عادی ہو. سوم اس واسطے لایا کہ اس میں بھوک اور پیاس ہوتا ہے. تم مجاہد کا ٹریننگ یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں میرا سر درد کرتا ہے، چائے پی لوں، چائے نہ خوردیں گے میں کنت. نہیں، ملک میں ارکان مستعد ہو، تیار ہو اس بات کے لیے کہ اگر جہاد میں پانی نہ ہو، روٹی نہ ہو تو کوئی پرواہ نہیں. تو مزہ سوم کا لایا اور اس پر تفصیل کیا اور نقطہ بیان کیا گیا. آیت 185 میں وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، ظالم سے بدلہ اس واسطے لیتے ہو کہ اللہ کا قانون جاری ہو جائے، اللہ کی عظمت ہو جائے. لِتُكَبِّرُ اللَّهَ تینوں کے ساتھ متعلق ہے. ملک میں امن کے لیے ضروری ہے کہ ظالم سے بدلہ لیا جائے. اس میں اللہ کی عظمت ہے. ملک میں ضروری ہے کہ مال اللہ کے قانون سے تقسیم کی جائیں. ملک میں ضروری ہے کہ ارکان تیار ہو، مجاہد ہو، مساعد ہو. یہ اس واسطے لتکبر اللہ. اور اذا سارکا عبادی نقطہ لایا، سوم آپ نے رکھا ہے، بندے کو معلوم تو نہیں ہے لیکن اللہ کو تو علم ہے نا. پھر روزے کا تفسیر ذکر کیا. انفقو ساتھ لایا، جیسا توحید کے ساتھ تو ان کن تم فی ریب من نزلنا دوسرا مسئلہ لایا تھا، تو یہاں جہاد کے ساتھ انفاق بھی لایا. آیت 190 میں وانفقو فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، مت ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں کہ جب تم مال نہیں خرچ کرتے ہو تو دشمن تم پر چڑھ جائے گا. جب تم مال خرچ نہیں کرتے ہو تو ملک میں شرک اور بدعت پھیل جائے گی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. مطلب ہے مال خرچ کرو. اور اس خرچ کے لیے نمونہ حج کا لایا، جیسا حج میں تم مال بھی خرچ کرتے ہو اور بدن بھی تمہارا تھک جاتا ہے، تو ایسا ہی تم مستعد ہو جاؤ. مسئلہ حج اس کے لیے لایا. یہ اس واسطے لایا. درمیان میں چوتھا حکم آیت نمبر 188، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام، اور مت کھاؤ اپنے مالوں کو درمیان اپنے میں باطل طریقے سے کہ دیتے ہو یہ مال حکام کو، رشوت دیتے ہو. نہ یعنی التشا، حکام کو رشوت مت دیا کرو. رشوت دینے سے ظلم پھیلتا ہے، کیونکہ تم نے رشوت دیا تو حاکم ظلم کرے گا، دوسروں کا مال تمہیں دے دے گا. تو حاکم کو آمادہ مت کرو ظلم پر، اور معصیت پھیلانے کے لیے مال مت خرچ کرو. یہ چار قوانین ہیں. اگر آپ ملک کو بچا سکتے ہیں، آپ ملک میں امن لاتے ہیں، تو یہ چار قانون نافذ کرو. ظالم سے بدلہ لے لو ایک، مال اللہ کے قانون پر خرچ کرو دو، اور ارکان مستعد ہو جائے بھوک پیاس کے تین، اور مال رشوت میں مت دیا کرو چار. یہ چار قوانین ہیں ملک کے امن کے لیے. دس اوصاف بیان تھے مجاہد کے لیے، اور چار قوانین ہیں ملک کے امن کے لیے. جب یہ چار قوانین بتلائے گئے تو اصل مسئلہ جو اس تیسرے حصے کا تھا 190 میں بیان کیا، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ابھی قتال کرو، جہاد کا ایک قسم بیان کیا. جب ملک میں تمہارا امن ہوا، سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اور پھر ملک کو ٹھیک کرو، پھر کفاروں سے لڑو، اور ہر وقت لڑو. اگر وہ عشر حرم میں لڑتے ہیں تو عشر حرم میں لڑو، اگر وہ مسجد میں لڑتے ہیں تو مسجد میں لڑو، اگر وہ مسجد میں بدعت کرتے ہیں تو مسجد میں رد کرو. یہ سب مواقع بتلائے. مسئلہ حج کا لائے تفصیل کے ساتھ. اور جیسا حج کے بعد لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں ہمارا نام حاجی مشہور ہو جائے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی چیز نہیں. ویسے ہی جہاد کے بعد بھی لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، علم کے بعد لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ہر عمل صالح کے بعد لوگ دو قسم کے ہیں. ایک قسم وہ ہے جو صرف ریا کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، اور دوسرا قسم یہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. یہ چار احکام پر تفسیر ہو گیا، اور درمیان میں رد کیا گیا ان لوگوں پر جو ان کے خلاف ہے. اور جہاد کے لیے ترغیب دیا گیا، بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے گئے، اور کفاروں پر زجر کیا. جب یہ باب ختم کیا تو 215 سے اصلاح گھر، اصلاح خانہ، جس کو تدبیر المنزل کہا جاتا ہے، گھر کی اصلاح. جہاد تب ہو سکتا ہے کہ مجاہد ٹریننگ ہو تو متحلہ ہو، مزین ہو، موصوف ہو، 10 صفات پر. جہاد تب ہو سکتا ہے کہ ملک میں امن ہو، اور ملک کے امن کے لیے ظالم سے بدلہ، مال اللہ کے قانون پہ تقسیم، اور ارکان تیار مستعد، اور رشوت نہ دینا، اس سے امن ملک میں آتا ہے. اور تیسرا گھر کی اصلاح. گھر کی اصلاح کے لیے 18 احکام ہیں. میں نے سمت درر میں اوپر 1 2 3 لکھا ہے، نیچے میں نے آیت و نمبر دیا ہے. آپ دیکھ لیں ایک سطر میں ذکر ہے وہ جو سورتوں کے خلاصے میں نے لکھے ہیں عربی میں سمت ضرورت تو وہاں میں نے جمع کی ہیں. اے قارن یس الون کا ماذا ينفقون تم سے پوچھتے ہیں کیا مال خرچ کرتے ہیں کہہ دو مال اول مصرف دیکھ لو مان فق تم جو خرچ کرتے ہو اول جگہ دیکھو تو سب سے بہتر جگہ ہے والدین اقربین یتامہ و مساکین. تو اول حکم مال خرچ کرو اپنے مصرف پر. ایسا نہیں ہے کہ بغیر مصرف کے خرچ کرو کتے پہ خرچ کرو اوس پہ خرچ کرو بیداد پہ خرچ کرو. نہیں, مال خرچ کرو مصرف پر اول قانون. دوسرا قانون اللہ کی دین کے لیے لڑو مدافعت کرو. اگر تم مدافعت نہیں کر سکتے ہو تو ہمارا دین خراب ہوتا جائے گا. دوسرا قانون کتب علیکم القتال وحکر لکم